Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Rovana Plumb nu poate fi comisar european, a hotărât Comisia Juridică a Parlamentului European. Președintele Klaus Iohannis a chemat-o miercuri la consultări pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă pentru a discuta despre desemnarea unui nou candidat. Scandalul falsului însemnături pentru candidaturile la prezidențiale. Un angajat al BEC a găsit pe lista semnăturilor o rudă moartă și ceilalți membri ai familiei sale se aflau pe liste, cu toate că niciunul nu semnase. Iar în tenis, Simona Halep a fost eliminată în runda secundă a Openului Chinei de la Beijing. Acestea și altele imediat. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vreme caldă, mai ales în estul și sudul țării. În vest, centru, nord, dar și la munte sunt posibile ploi, mai ales spre seară. Vântul va fi mai puternic la munte. Maximele astăzi vor fi între 21 și 32 de grade. În capitală, vreme caldă, cer senin și o maximă de 30 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Respinsă candidatura Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european, respingere și în cazul candidatului propus de Ungaria, Comisia Juridică a Parlamentului European a hotărât în urmă cu puțin timp să ceară retragerea celor două nume după o ședință tensionată. În speranța că va fi nominalizată și chemată totuși la audieri, candidata României anunțase deja comisia că și-a achitat împrumutul de 800.000 de lei, ce a generat controverse. E vorba despre un împrumut pentru campania electorală luată de la o persoană fizică ce activează în domeniul turismului. Rovana Plumb anunța că a oferit creditoarei sale două apartamente și că aceasta a acceptat. Datoria ar fi urmat să fie stinsă până la preluarea mandatului. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Datoria care a generat îngrijorările dumneavoastră nu mai există, declară Rovana Plumb într-o scrisoare adresată Comisiei Juridice a Parlamentului European. Ea susține că a plătit celui care i-a dat 800.000 de lei cu două apartamente care sunt deja în declarația de avere. Comisia pentru Afaceri Judiciare a transmis după discuția cu Rovana Plumb de la 26 septembrie că a constatat un potențial conflict de interese în legătură cu portofoliul de comisar pentru transporturi și a dat un vot de respingere pentru aceasta în poziția de comisar. Împrumutul de 800.000 de lei a ajuns la PSD în campania electorală. Europarlamentarii au ridicat semne de întrebare în timpul audierii și referitoare la acțiunile pe care le deține Rovana Plumb la o companie și în cazul de corupție în care a fost implicată în 2017. Așadar, chiar și în această situație, Rovana Plumb a fost respinsă în Comisia Juridică a Parlamentului European. Anca Grădinaru, în studioul știrilor Europa FM. Anca, ce știm despre această ședință de azi dimineață? Bună ziua, știm că a fost o ședință tensionată de la care unii membri ai comisiei au declarat, au mărturisit că au vrut chiar să plece, atât de tensionate au fost discuțiile, s-a pus problema unui vot, apoi s-a revenit. Ideea este că toată lumea a fost de acord că cei doi candidați nu au convins, nu sunt convingători, nu pot fi în niciun caz comisar european. Și spunea Manon Obri, membru în Comisia pentru Afaceri Juridice, că din punctul său de vedere, prin ultimele mișcări pe care le-a făcut, vorbim de vânzarea două apartamente către persoana de la care am împrumutat 800.000 de lei, Rovana Plumb a făcut un joc de neacceptat pentru Comisia Europeană. Ea spune că își vinde apartamentele. De unde știm, de fapt, cât valorează aceste apartamente? Poate valorează chiar mai mult decât datora, ceea ce înseamnă că face cadouri și mai însemnate acelei persoane. E clar un conflict de interese și nu putem accepta ca un comisar european să joace acest joc. Așadar, un joc, membrii comisiei totuși sunt cei care au cerut detalii încă de săptămâna trecută. Știau despre acest lucru. Rovana Plumb a acționat în weekend foarte rapid, foarte prompt și totuși au decis membrii comisiei să o audieze astăzi, dar am aflat cu această ocazie un detaliu extrem de interesant care pare că i-a agravat și mai mult situația Rovanei Plumb, și anume că persoana care i-a dat banii pentru a-și finanța campania electorală din primăvară pentru alegerile europarlamentare ar fi ea însăși conectată la portofoliul transporturilor. Știam până acum că activează în domeniul transporturilor. Iar ce spune Manon Obri. Candidatul României a trimis o scrisoare în care ne spune că a plătit datoria problematică, dar totuși are o avere foarte mare pentru o persoană individuală. E ciudat că a putut plăti dintr-o dată. Așadar, o ședință extraordinară, Anca Grădinaru, a Comisiei Juridice din Parlamentul European. Să ne spui, te rog, pe scurt, care ar fi următorii pași sau ce urmează, inclusiv în cazul României. Următorii pași ar fi: Comisia pentru Afaceri Judiciare informează Parlamentul European că nu poate accepta cei doi candidați, apoi Parlamentul European trebuie să se adreseze președintelui Comisiei Europene, care formează Guvernul Uniunii Europene. Acesta se va adresa formal României. România trebuie să vină și Ungaria cu alți candidați. Știm că președintele Klaus Iohannis a chemat-o de urgență miercuri pe Viorica Dăncilă pentru consultări și România va trebui să propună un nou candidat, însă atenția asta întârzie procesul, întregul proces de numire a unei noi Comisii Europene. Calendarul este următorul: audieri 30 septembrie, 8 octombrie. Și un vot în plen pentru întreaga comisie undeva în partea a doua a lunii octombrie. Toată această tevatură cu România ne pune într-o situație penibilă, pentru că întârziem cu totul numirea unui nou guvern al Uniunii Europene. România și Ungaria, mulțumim, a fost în direct Anca Grădinaru. Și să mai subliniem că în țară, printr-un comunicat, administrația prezidențială anunțase încă de dimineață că șeful statului Klaus Iohannis o cheamă miercuri la consultări pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, miercuri la ora 12, tocmai pentru a discuta despre alegerea unui nou candidat pentru funcția de comisar european, o problemă urgentă și de importanță deosebită pentru statul român, se arată în comunicatul președinției. Continuăm jurnalul, ies la iveală detalii privind semnăturile false de pe listele candidaților la alegerile prezidențiale. Biroul Electoral Central a avut primele suspiciuni după ce chiar un angajat al BEC a găsit pe lista semnătarilor o rudă moartă. Și ceilalți membri ai familiei se aflau pe liste, cu toate că nu semnase niciunul dintre ei. Sunt 8 candidați pentru funcția de șef al statului care ar fi depus liste cu semnături false, iar biroul electoral a sesizat parchetul. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Ce anume a făcut pe reprezentanții Biroului Electoral Central să se îndoiască de veridicitatea semnăturilor pentru candidații la Cotroceni? Am încercat să aflăm un răspuns de la purtătorul de cuvânt al BEC, Mircea Preoțescu. Este vizibil că la toate cele 10 poziții este aceeași semnătură sau același tip de semnătură. Pe anumite liste s-au regăsit 2 colegi de-ai noștri care au asistat verificarea listelor. Pe aceeași listă era trecută toată familia acestora, printre care și o rudă decedată. Sunt multe cazuri în care toți membrii unei familii apar pe lista semnatarilor, ba chiar alături de vecinii de bloc. În plus, unele semnături apăreau ca și cum ar fi fost xeroxate, spune purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central. De obicei, când semnezi pe pagina unei foi, rămân urme, se vede că foaia este un pic șifonată. Este puțin probabil să vii cu un dosar plin cu liste de semnături, astfel încât filele să nu aibă urme de pix, să fie pur și simplu ca și cum ar fi fost scoase de la imprimantă și se vede și cu ochiul liber la unele din ele. Sunt 8 candidați care ar fi depus la BEC liste cu semnături false. Este vorba despre Viorel Cataramă, Miron Cosma, Alexandru Cumpănașu, Bobi Păunescu, Cătălin Ivan, Ninel Peia, Maria Minea și Sebastian Constantin Popescu. Ei vor putea candida la alegerile prezidențiale. Urmează ca parchetul general să analizeze dosarul și să stabilească dacă și ce rol au avut aceștia în falsificarea semnăturilor. De regulă, pentru fiecare pagină cu semnături, își asumă răspunderea că sunt adevărate acele semnături un reprezentant al candidatului. Pentru înscrierea în cursa prezidențială, un candidat are nevoie de 200.000 de semnături. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat recent că vrea să micșoreze acest număr la 20.000 de semnături. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Italianul acuzat că a operat timp de aproape un an în România fără să aibă nicio diplomă anunță că își deschide o clinică privată cu mai multe specializări. Matteo Politi a scăpat de arestul preventiv în luna iunie, dar e cercetat în continuare în 3 dosare, 2 pentru înșelăciune și unul pentru vătămare corporală. Mihai Bucureșteanu cu detaliile. Politi Med Center, așa se va numi clinica lui Matteo Politi, potrivit mesajului publicat chiar de el pe pagina sa de Facebook. Domnul Politi, cunoscut în trecut ca Matthew Mode, până să fie demascat, spune că va aduna la această clinică cei mai buni medici din Europa, cu specializări în dermatologie, ginecologie și chirurgie plastică. Chiar intervențiile din chirurgia plastică l-au dat de gol, Matteo Politi, având numai 8 clase și fără vreun document la Colegiul Medicilor, a operat în 4 clinici din România. A fost în arest preventiv până în în iunie, fiind acuzat că ar fi operat fără drept. Ulterior, magistrații au ridicat măsura. Mateo Politi se apără, spune că a făcut mai multe cursuri de chirurgie cosmetică, numai că nu are un rezidențiat. Mateo Politi este bănuit că a păgubit două persoane, spunându-le că este proprietarul unei clinici private și că le poate închiria un spațiu din cadrul unității. Le-ar fi luat și o sumă de bani drept garanție pentru închirierea spațiului. Dezbatere publică astăzi la Primăria Capitalei pe tema proiectului Oxigen, prin care vor fi taxați șoferii de mașini poluante. Pe lângă introducerea unei taxe în plus, Capitala are nevoie de infrastructură pentru bicicliști, o șosea de centură pe care oamenii să se poată baza, dar și o rețea feroviară care să-i preia pe cei care vin din afara Capitalei. Sunt doar câteva dintre propunerile aduse astăzi de organizațiile neguvernamentale care s-au prezentat la dezbaterea organizată la primărie. În plus, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile a propus includerea normelor de poluare Euro 3 și Euro 4 în proiect. Elena Blănaru. Bucureștiul are nevoie de un asemenea proiect, trebuie făcut ceva cu toată poluarea din oraș, dar în același timp e nevoie și de alte măsuri. Nu doar de taxarea mașinilor poluante și de interzicerea lor în centrul orașului. Îl ascultăm pe Marian Ivan de la Asociația pentru Transport Alternativ. Cu ce ne ajută dacă în continuare vor parca pe trotuare? Dacă cele benzi dedicate transportului public sunt ocupate de mașini parcate? Sunt multe probleme care trebuiau rezolvate înainte de a se discuta despre o taxă. Una dintre soluții ar fi un transport public bine la punct. Liderul sindicatului angajaților care lucrează în transportul public din capitală, George Tatu, spune că tramvaele, cele care nu aruncă în aer noxe, se defectează zilnic. Sunt foarte vechi. Primăria, în ultimii ani, nu a investit major în parcul de tramvaie. Parcul de tramvaie s-a diminuat. Cele care sunt mult prea puține pentru nivelul de trafic din București și pentru numărul de călători din București. Se promit 100 de tramvaie, dar aceste 100 de tramvaie se promit de câțiva ani de zile. Parcul de circulant de tramvaie se diminuează în fiecare zi. Sunt vechi, normal, dacă circulăm cu tramvaie Tatra din anii 74. Autovehiculele Euro 3 și Euro 4 ar trebui și ele taxate. Este propunerea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. În plus, în opinia asociației, e nevoie de o extindere progresivă a zonei de centru, apoi programul să continue cu restricții pentru automobilele Euro 4, apoi Euro 5. City managerul Bucureștiului, Sorin Chiriță, afirmă că toate propunerile vor fi analizate și dezbătute. Toate propunerile pertinente vor fi analizate în următoarea perioadă și doamna primar general va comunica. Asta este intenția, să se implementeze cu 1 ianuarie 2020. De la 1 ianuarie, primăria vrea să interzică accesul în centrul orașului pentru toate mașinile cu grad de poluare non-euro, Euro 1 și Euro 2, indiferent de județul în care sunt înmatriculate. De asemenea, toți șoferii care au mașini non-euro, Euro 1 și Euro 2, inclusiv cele înmatriculate în București și Ilfov, vor plăti taxa anuală de 1.900 de lei pentru a circula pe străzile Bucureștiului. Astăzi s-a deschis noul an universitar cu FAST și cu lideri politici în multe dintre universitățile țării, însă numărul studenților români e în continuă scădere. După cum arată datele Institutului Național de Statistică, avem cel mai mic număr de studenți din ultimii 20 de ani. Într-o analiză făcută de platforma specializată în educație edupedu.ro, migrația și declinul demografic par să fie principalele cauze. Liliana Nicolae. Vorbim despre o scădere la jumătate a numărului studenților români. În 2010 erau aproape 800 de mii, în prezent aproape 400 de mii. Principala cauză este migrația în general, dar și migrația universitară, adică tinerii români preferă să facă o facultate în străinătate. Asta și pe fondul lipsei de încredere în mediul universitar românesc, spune jurnalista Raluca Pantazi, specializată în domeniul educației. Avem acuzații ulterior dovedite de plagiat la nivelul doctoratelor care au devenit normalitate, iar universitățile n-au mai fost inspectate pe partea aceasta de doctorate de mai bine de 8 ani, dar neîncrederea are și o acoperire în realitatea studiilor universitare românești. Două universități mari din România, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea din București, au regresat serios în topul Shanghai. Pe de altă parte, cifrele Institutului Național de Statistică arată că avem cea mai mică rată de șomaj în rândul absolvenților de facultate, adică dacă ai o diplomă de facultate, ai șanse mai mari să-ți găsești un loc de muncă. Tinerii absolvenți din România cu vârstă între 20 și 34 de ani au o rată de angajare de 76%. Suntem aproape de Finlanda, numai că cifrele astea pot să ascundă de fapt o criză a pieței forței de muncă. Avem atât de puțini tineri care mai rămân în țară, încât angajăm orice iese de pe băncile universității. Este importantă și repartizarea facultăților pe teritoriul României. Cele mai multe sunt în București, urmate de Cluj-Napoca și Iași. Sunt însă și județe în care nu există nicio facultate. Botoșani, Giurgiu, Ialomița, Tulcea și Vaslui. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. găsit! Simona Halep a fost eliminată în runda secundă a Open-ului Chinei de la Beijing. Ea a fost învinsă în două seturi de rusoaica Ekaterina Alexandrova, scor 6-2-6-3, fiind din nou vizibil afectată de probleme medicale. Amintim, după victoria obținută în primul tur contra suedezei Rebecca Peterson, Simona a spus că încă nu este 100% recuperată după accidentarea la spate suferită săptămâna trecută la Wuhan. În meciul pierdut astăzi, ea a acuzat dureri la coapsa stângă și a cerut în două rânduri intervenția medicului. Halep a urcat provizoriu pe locul 4 mondial, însă după eliminarea prematură de la Beijing, va mai coborî cel mai probabil în ierarhia WTA. Cel mai aproape de ea, la doar 62 de puncte distanță, se află Bianca Andreescu, care a trecut în turul 2 de